اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وأحيينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج سورة قاف دو قرآن حکیم پا ترتیب مصحفی کی پنزوسم سورت پا نزول قرآن کی سلور درشم سورت تے پس تو سورت مرسلات نے نازل شوی دی د دی سورت نا دا قرآن دا سلورم حصے پینزم باب شروع کی گی دا قرآن سلورم حصہ دا سورت سبا نے شروع ہوا اول باب کی دری سورتن و سبا فاطر و یاسین او پدی کی یو مضمون و اخلاصون کے اللہ دے بے دا اللہ نہ بل سکھ نش اخلاص ولے دویم صافات زمر او صاد دی کے اللہ عجزی ذکر کر بہتر مخلوقات ذکر سے نشی کو لے جٹول عجزی پاغی زان لا ازمیختون دا اللہ را طرف ناو سخت راغلی دی اغی صرف او صرف اللہ تا فریاد کرده او دا اللہ نے غخت دا او دا اللہ بندگی کرده درہم باب کی حوامیم او پاغی کی وہ سورتونو سورت مومن او اخیر سورت احقاف دا اللہ دا توحید اثبات او عظمت دا قرآن او پاغی بان دلائل او چې چا قرآن نه دی منلی نو د هغه په دنیا کې انجام وګوره سلورم باب محمد فتح او حجرات یو مضمون باندې او جهاد فی سبیل الله د مجاهدینو دپاره فتح او بشارت او د ژوند تیرولو آداب نو دې ځای نه پنځم باب دی دې کې سلور سورتونه دي قاف تور زاریات او النجم دی سورتن سر مضمون بدلی گی سنگ باب بدلی گی ندا سے سر مضمون بدلی گی قرآن پر سلورم حصہ کی دو مسئلے وی یو دا نفی شفاعت قہری چوت ہوئی او معنی دا دا چخلاصون کے اللہ دے دنیا کی دم سوکھ نش اخلاص ولے آخرت کی دم سوکھ نش اخلاص ولے مشرکان و بزان لساتلی و اللہ وی ماں بانے چا زور نے چلی اخلاصون کے زیمہ او دویمه مسئله اثبات تا قیامت تا اللہ وی قیامت حق دے رازی با ما تا بودری گئے تا اس سر بستاسو دا اعمال و حساب کتاب کوم دا دا عدل و دا انصاب میدان را روان دے دا دویم مضمون دے دی سلورم حصے دا قرآن دا دی زن شروع کی گی مستقل دا را روان سورتونا ام پا دی مضمون بانی دا سورت قاب پا خپل کور کی دو بابا دے دو حصے دے اول حصہ را دی شپاڑ سمایا تا پوری دا او دوی محصہ دا غزین تر اخیر را پوری دا دا دی سورت پا دی اول حصہ کی آغا چا تا زجر دے چی قیامت نمانی و قرآن نمانی او ورپسی دلیل عقلی دی افلم ينظروا الى السماء فوقهم دی پسی درم کذبت قبلهم قوم نوح ات قومون دنیا کی ذکر شوی دی ات قومون پا دنیا کی تباہ شوی دی و ہلاک شوی دی نو دی زجر او دی دلائل نرستو اللہ ہلاکت ذکر کی دی اقوام ثمانیو چی دا ات قومون دی دنیا کی انجام و عاقبت و گورا دی کار سو او سشو داغی سنا منشان پا دنیا کی پاتے شنا دا عبرت تا پارا چی موجودا و خلق دا ما دا عذاب نو یری گئے کنستا سو بم دا سی حال چی لکا عادیان و سمودیان و فرعونیان وغیرہ دو ام باب کی وہ خبری دی و اغرست را دی اول قاف والقرآن المجید قاف قرآن کے دا قسم حروف راضی کستا سویاد الف لام میم حام میم الف لام میم سواد سواد والقرآن ذکر والصافات صفن والزاجر دا قسم دیتا حروف تہجیوی حروف مقطعات پا قرآن کے پا ہر آسمانی کتاب کے دا اللہ یا راضی او پا قرآن کے دا اللہ راس دا حروف دی دا دے معنی اللہ چاہتا نہ رکھو دلی دا رٹول نہ بہتر تفسیر دے رٹول نہ بہتر خبر دا دے وضاحت پا سورت بقرہ کے اول کی ترشو دوین دا چی قاف دا دا دی سورت نمشی او درم دا چی قاف اسم من اسماء اللہ تعالی دا اللہ پاک دو نمون نا یو نم دے یو روایت تو چی دا اسرائیلیات تی اسرائیلیات پا بارک نبی علیہ السلام و السلام بیلیو تا سواغ درو جناو اما او من اما اگه که دو قسم خبری دی سا خبری رشتیه دی چه دا قرآن و سنن سر موافقی نو منه رشتیه دی او چه کم دا دین خلافی نو میمنه دا اگه بارا که فیصله داره چه لا یصدق ولا یکذبو دیر خبری پا اگه که انتهای کمزوری دی اگه بخام خاطر درو جنه زکر چه اگه دی کمزوری وی قافو جبلن اسمو جبلن دا نم دا یوغر دی دا محیطم بالارض دا یطول از مکی نچا پیر دی او دا دا شنو زمرو دو نجور دی دا اسمان چی تاسو و تا گوره او دا اسمان دا لمنی ورکوزی شوی دی دی رنبی اسمانو دی غر سر لگی دلی نچا پیر دا یطولی از مکی نا دا غر شو و غر زمرو دو شو دی غر تا چیوی تاسو گوره او تاسو تشین خکاری دا را دی خپل رنگ نده دار دا غی غر رنگ دے چی برا خطل دے تا سو خیالی نو چی دا سی او بادے جوڑ شی و یا زیب زیب کی شیشاو لگا و تا تا با دا غر طول چتا و دیوال رنگ دا غی شیشی پشان خکاری وی دا دی تا جبل قاف وی بازی غلط روایتو کی دا خبرم را غلی دا پا خوانی زمانی پیرانو کنا اگا پیرانو با کل کل دا سی دا زور خبر کولا او ځان به ښکارا کو چې زم سیم او زم سکول شم او زم په سبانی پویږم نو دا خبره به کوله وی کچری او تور میږي په تور شپکی په تور غټه باندې اخوا د کوی قاف د غرن وی کزه په غبانې پوه نه شوم نو لته فطرت مرارتی زما سګی دی ویلی شي پیر سے بدا خبره کړو خلق به ور ډیر لوی پیر دی کا تصفات خدا الله دی تور میگے پتور شپکی ورا جبل قاف آخوار جبل قافنا پدی بانی خو یو اللہ پویگی تا پیر لتا دور صفت ورکو یا پیر زان لدا دور صفت ورکو تا خود اولوحیت صفت تے دی بانی خو کافر شو مشرک شو دا دین نا خارج شو بہر حال دا یو قول لے چی قاف ستوی دا اغا غرطوی دا طولن بہتر مانا غرون بیدا دی وجن ہر مفسر مانا کی اللہ اعلم بے مرادی بدالک اللہ خپویگی دا دی پو مانا بانی مونگ تپسی سنسر دا پیغمبر نا یو مانا ندر آغلی دا صحابہ نا ندر آغلی و تفسیر دا قرآن خدا غزی نا شورو دے مونگے کو ازان سنشوئے لی والقرآن المجید دا وو قسمی دے او پا دا سی زیونو کی قسم چی رازی نا دا پا مانا دا شاہد او دا گواس ری اللہ پاک اغت اختیار دے خالق تے کائنات و مالک تے تمام دنیا کا پیدا کرے دا او داغه مخلوق تے داغه خو خره کله په قران قسم خری او کله په اسمان قسم خری کله په یو شیبان قسم خری او کله په ډیر شیزونو باندې قسم خری یاسین والقران الحکیم دلته وی والقران المجید یو شی دی کله وی والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الهکم لواحد کله دو ذکر کی والسماء والطارق والليل اذا يغشى والضحى والتا قسمون دي تا الله چه خو خشي او پس باندې قسم خلونه هغه تا اختیار دي او مخلوق بغیر د الله نه په بل سبانه قسم نشي خوړی او چې خوټین دي سړی له پکارداري چې سر کلمه وي لکه دا به دي نشي دی وجه نبی له صلوات و سلام وي چې چا د الله نه سیوا د بل په نوم باندې قسم خوړو نو وی زر د لا اله الا الله وي من حلف بغیر الله یو روایت کی راضی فقط اشرک شرک یو بل روایت کی راضی فلیقل لا الہ الا اللہ دے دے زر کلمہ ہوئی زمونگا خلق ہوئی گا نا پا کعبہ میرے قسم نچے کعبہ وین رب دا کعبے ولی نا بس عقیدہ ری پیچھی دارا ہاں پا پلانی میرے قسم پا پیر میرے قسم پا اللہ قسم ولی نا خوری شیخ رب دا پیرانو دے پا اللہ قسم ولی نا خوری شیخ رب دا کعبے دے انسان با قسم خوری صرف پا ذات اللہ بانے او اللہ دا غخ پلہ خوخرا والقرآن المجید چو وو قسم یشی نو اللہ سوی زما دے پا قرآن بانے قسم مانا رضی خدا دا آور مفسر دا مانا کی کبل مانا کولی نشی دا مجید سمانا دا مجید دا مجد ندے او مجد وی بزرگی تا لویا تا رفعت شان تا والقرآن المجید اللہ وی زمار قسمی پا قرآن باندے چلوی شان والا کتاب المجید دا صفت والا اللہ ورکتا نا دا قرآن دا اللہ کلام دے او قسم اللہ خوری تو قسم خورون کی اللہ دے پا والقرآن المجید سرا المجید صفت دام والا اللہ ورکو دا سی قرآن سی بزرگ دے بزرگی والا دے لوی شان والا دے المجید او مجد دا اللہ پا صفاتو کم راضی ماجد ذو المجد خاون دا لویے او دا رفعتو دا اللہ دیر لوی شان دے دا اللہ دا کلام ام دیر لوی شان دے والقرآن المجید دے ملکی او سڑی تفسیر دے کلے مختصر کن دا تفسیر دے نن مولید ما سبخین یو جمعات کے حیث القرنی دے کلے دے تفسیر المیسر ناغی کی ویدی والقرآن المجید دے لے دا صفت ولی ورک دے لے دا صفت ولی ورک چی قسم دی زما قرآن باندے چی اگر دیر چت شان والا دے فی من عمل بے چا چرا واغست او عمل پی اوکو نرفعہ اللہ اللہ پاک بے اوچت کی اوچت والے پا دنیا کی او اوچت والے پا آخرت کی تا دنیا کی را واغستو دنیا کی دا اللہ دا کتاب قدر اوکو دا دا زدکو پا دے بانے دا عمل اوکو دا دے قرآن علم دے اوکو نو تا دا قرآن لوے ہو گانا گنا منگا انگریزی زدکڑا ریاضیم زدکڑا غیر دنیا فنون زدکڑا زبز دام کرو تا قرآن زدکو دا قرآن علم دیو کو دا تولی لے دی علم که دا قرآن لوے گنای سوار لسم صدی مولیان نیادو آغی خودی لے یادی چس پی اگٹی اللہ دی مولی پنا راکی قرآن زدکا دا دی دا پارا چی دا اللہ کلام دا زی زدکو ما او بل تا بیو خیما دیر لوی شان والا دی نوی اللہ بے اوچت کی نو قرآن چی چا زدکڑیو او چا پی عمل کڑیو نو داغی شانو گو رہنو نو صحابو شان تا سکر سیدی شی پدی دنیا کی داغی نہ مخ کی داغی نہ رستو سور مخلوق راغ سوکھ بے شماری نہ خود صحابہ و شان تسو کم نہ رسید یو شان دام بیا دے غزان لے ور پسی شان د صحابہ کرام دے زکا قرآن پر صحیح مانو کہ اگی ویل و اگی زدکڑ و اگی پر عمل کرو دے زمانہ کی دیر و حلق ہوئے و دیر و حلق زدکو او دو دنیا مخلوق و تناستی و بس قرآن شروعی نو سبحان اللہ او بیا ویلی بس آگا صرف پر دے ٹولانا کی گردی بس پر دے پسی گردی چی چتا میں پر سرا ٹول کرو او سمعت تے شہرت تے نم دے نردی دے پارا نا دا دیر لوی کتاب دے اللہ دیر دیر لوی شان ورکڑے دا اللہ کلام دے دا اللہ خبری دی نو دا اللہ خبر تا تا سخ کاری چیتا قرآن وے نو تر اللہ سر لگیا ہے اللہ لگیا دے و تا و تا قوی کی خیلی والقرآن المجید اللہ تا تا حکم کی اللہ تا تا نحی کی اللہ تا تا حلال خی اللہ تا تا حرام خی اللہ تا تا نیکی خبر کی اللہ را تا قیامت مخی تکی اللہ را تا خپل زور خی اللہ را تا خپل عذاب خی نا طول اللہ خبر دیگا نا والقرآن المجید او چی پا مانا دا شاہد سرشی نا خو واضح خبر دا والقرآن المجید گوا دے دا قرآن بزرگے والا لوی شان والا اس دا دی جواب چرتا دے جواب بولا گور سوک داوی قد علمنا ما تنقص الارض منهم اللہ وی پخپل کتاب من قسمی چی مونگ تخپتا دا دا غچا چی کمی دا ازمکر دینا سور جسے یو خوڑے سور کپرے دا ازمکر یو خوڑے چی دنیا بعد شوی دا تروس پر رو رسی دا مونگ تا پتر نا اللہ تا پتر جزمه که دن سور او خواده سو کروڑ او سو کرب او سو نا دا غی حساب مونگ نشو کولی دا قد علمنا ما تنقص الارض من هم وی ده جواب ده او سو کوی نا جواب دلتا نشتا جواب بل ده خو آغا پت ده آغا دا مضمون نمالومی گی در این صورتون مضمون دار روان ده چه قیامتو مشرکینو دا غی انکار کو رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او خلق دغې نه انکار کو د نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبرین نه انکار کو نو الله قسم خوري والقران المجید قسم می دی په قران باندې چې د لوی شان والده چې پیغمبر حق دی قیامت حق دی اسې به دینه مني بل عجبو دا سجر دی بلکې دین آشنا وګڼلان جا اهم منذر منهم چراغ دی دا یو يرون کې ر دینه اللہ پا دی که پیغمبر پیدا که او اغا سوکو اغم دا دینو دا مکی والا عربو اغم عربیو دا مکی والا دا مدر قبیلیو اغم دا مدر قبیلیو دا مکی والا دا کنانا قبیلیو اغم دا کنانو دا مکی والا بنی اسماعیلو دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کراغلیو اغم دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کراغلیو دا مکی والا یا بنی حاشمو یا بنی عبد المطلبو او اغم پا دیکیو ان جاءهم منذر منهم راغي او يرون كد دينا فقال الكافرون نو كافرون هذا شيء عجيب دا يو شيء دير عجيبا دا يو شيء دير ناشنا چل دل نبوت ورکو تل پیغمبري ورکلا يا دار روان خبر مشرکان وي دار روان خبر دير عجيبا ايضا متنا كل چمڑشو وكنا ترابا او شومنگ خوري ذلك رجع بعيد نو دغه دی واپس کېدل لیر لري تا پیغمبر وی چې تاسو مړ شئ نو قبرونو کې به هم دفن کی نو تر قیامت تر وځې پورې به تاسو مړ یې نو خبرې به شئ زره زره به شئ نو چې د قیامت رسی نو بیا به راپاسې هو هو دا خبره وي عجیبه ده دا خبره دې ته ډېره ناشنا ښکاري د پیغمبر راتلو ته ډېر ناشنا او عجیبه ښکاري چې الله پاک وحی رالېږلی نو جبریل علیه السلام به رالېږلی و که نه پدې ملایکو کې نورانی مخلوقات کې به څوک را لګل یو وته دا ناشناخ کاری بل وته قیامت خبره ناشناخ کاری الله وی دا سندا قد علمنا یقینا پوی مونږه ما تنقص الارض پاغه سبانی چې کمی یې د ازمکا من هم د دینا د چا نه د انسانانو نه کمی یې د ازمکا ځکه د انسان د پار ازمکا پړده ده انسان چې وفات شو نو ازمکی ته رسی که غرونو والدی او قسم والدی بل دینشت دا انسان دا پارا ام دازمه کرا بعض خلقی پا که خاخ کی و بعض خلقی پا دا پاس کی دی و بعض خلقی ادره و دا قزمه کرا یا پا زمه که اولاده یا ملاسته یا پا که پت زیم دیزمه کلا که اولاده نم خورش دیزمه کلا دی که پا غرونو کی دی په ګټو کې خخ کې ناغنم خوره جوړه شي د ځمکې لذي ځکه اخر کې بدا غرونم ځمکې شي هموار بشي. الله وی دې ځمکې چې د نسور او خواړه سوره کم کړو نو مونږ ته پته راځي. وعندنا کتاب حفیظ او زمون سرا یو کتاب دے نگہبان حفاظت کو ان کے. وعندنا کتاب حفیظ دا ہر انسان عمل او انسان او داغ عمر انسانان او داغی عمرنا انسان او داغ خوراک انسان او داغ عمل دا زندگی ٹول دا ہر انسان دا پہ یو کتاب کے باقاعدہ لکھلی شوی دا ملائک لکھلی دا او دا ٹول اللہ وی زمون سرا دی محفوظ دی. تا تا بدزان پتہ نہیں دنیا کے ماں سو روزے تیرے کلے سو میشت میں تیرے کلے سورہ خوراک میں اوکو سورہ روزے سے بیماروں ماں سورہ روزے سے صحت منوں ماں سورہ سو من خوراک ماں اوکو سورہ زمکی ماں واڑو لی سورہ غرون کے اگر دے دم. اللہ وی وعندنا کتاب حفیظ ستاں ہر قدم دا ماں سر لکھ دے ستاں چتب و کمل کے پاتشے ماں سر جمع دے. بل کذبوا بالحق تا خبرنا دا اللہ وی دروغجن کو دی حق لما جاءهم ہر کل چراغ دیتا قرآن ہر کل چراغ دیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دروغجن کو. فهم فی امر مریج نو دی پا یو امر کی دی چیغا مختلف تے مریج مانا مختلف حقا امر جی دی پا کی گڑ وڑ دی سمانا دی یو ساحرن تا حلق جادوگر دور علوی جادوگر خمانگرو چو تلیده دین او بلوی نانا بل هو شاعرن بلکه دا شاعر دی فتوی دا غی پا صورت انبیاء که اول که تیر شوی وی چا با تا شاعر وی چا با تا کاهن وی دا کودو منتر والا دی چا با تا ساحر و جادوگر وی مختلف فتوی چا با تا سابی وی وی دا بیدین شوی. فهم فی امر مریج دا قرآن پہ بارکم داغی فتوی مختلف ہوئی دا رزانہ جو کرے دے دا یو لوار نیز دا کرے دے دا یو یہودی نیز دا کرے دے دا دا پخانو قسی دی دا شعر دے دا کہنہ دا خود منتری دے. قرآن بارکم فتوی داغی مختلف ہوئی او دا پیغمبر پہ بارکم فتوی مختلف ہوئی. فهم پس دی فی امر مریجو پہ یو کار کی دی جاگا مختلف دے اگر گڑ وڈ دے وس دلائلو. افلم ينظروا الله يدين غوري للسماء فوقهم اسمان تا د پاسر دینا كيف بنيناها څنګه مون جوړ کړل دي لرا و زينا او خيست کړم د دي لرا و ما لها من فروج او نشتر دي د پارسو چوت ما لها من فروج ته په اسمان کې چوت دی وګوره چته دا کوم تشققات تر دي تشقق فروج دا پاري کې نشته وما لها من فروج. سورة ملکم رابشی نشاء اللہ دین رس را روان دے اللہ وی دیتا وگورا یو ذلنا بیا بیا و توگورا ارجع البصر کرتین سمائن قلب الیک البصر خاص ان وهو حسیر تا پا کیوی سفر کلی دو دا انسان چت توگورا پاگی کی سوریشتا پاگی کی چودشتا اگا کل کل را دوڑی گی پا خپلا اگی تستنی لگی دلی اگر انسان ڈیر پر تکلیف بانے جو کرے دے ویام ناقص دے اللہ وی دے اسمان تا برا لگو گورا سور پاسانا بانے اللہ منگ پوا کئی تا مشرکان برا نگوری دے اسمان تا دا تا لکم پیر جو کرے دے دا تا لکم ہو بل دل جو کرے دے اوکو اگر بل لا تا منا تا عزا دل جو کرے فاوقا ہم ستا دا پاسا چی سم لینو برا لگو گورا دا سی خیستا چت بسک جوڑ کی وما لها من فروج او نشتر دید پار سو چودونا وما لها من فروج یا پا مانا دا صدع سر نشتر دید پار سو شلیدل چه دا بگنی وچویو او بشلیگ و را پریبوزی دوائم والارض مددناها او زمکا اللاوی منگا خورکڑی دید لرا والقینا فیها رواسیا او غرزولی دی منگا پا دیک مضبوط غرونا لاول بدا خوزیدن زلزل بوار وخ نو هر سڑی با پریشانو نہ اللہ پکی غرونه پیدا کړی دی میخونه شو. قرآن نه ثابت را الله وی دې را پاره می دا وکړه چې الله تمید وکم چې دا پتا سونه خو دي کنه د شپې او دروازه به آرام نو. وام بتنا فیها او مونږه زر غون کړی دی په دې کې من کل زوج بهیج دا هر قسم جوړه نه تازه الله وی می وته وګوره او یو می ودا او به نشماري غلی ته وګوره یو قسم دانه ده او به نشماری سبزیات تو گورا یو قسم سبزی ده او به نشماری و انبتنا فیها من کل زوج بهیج اسمان می دل چت پیدا که خیستا زمکه می دل فرش پیدا که نو دانه چی گلی کانه ده و سزنه خیستا زرغونه چمن تو گورا باغونه تو گورا فسونه تو گورا میوه تو گورا تبصرتن دا دا پار دا عبرت تو تبصرتن بصیرت و تبصرست وی دا پار دا عبرت و ذکر او دا پار دا یاداش دا پار دا نصیحت و نصیحت و عبرت چا دا پار دا لکل عبد منیب دا هر یو بنده دا پارا چیغا راجعن الالله منیب چا توی راجعن الالله هر اغا بنده چا اللہ ترا گردی دنیا پری خودا غیر اللہ پری خودا دا اللہ نسیوا بوتانو دا اللہ نسیوا پیریانو دا اللہ نسیوا نیکان بنیانو دا اللہ نسیوا اولیاء زیارتون عرصے پری خودا او اللہ تراؤ گردیدو مشرکانو چکل اومن اللہ ناغ بوتانی پخفر اللہ سبانی ماتکل لکل عبد منیب منیب مانا اغا بندہ چی اللہ ترا گردی دویم لکل عبد منیب خاشع خادع و وجل مفسرین معنا کی دا ہر اغا بندہ دا پارا چی یریدون کرے دا اللہ نا چی سوک دا اللہ نا یریگی نو دا قسم دلائل چی دیتا ہوگو نو دا غید پارا دا عبرت و نصیحت ونزلنا من السماء ماء اور آورو منگا دا بارے نو با مبارکن مبارکی ہوگی دیو بو کی خیر و برکت دے دا برکت معنا سدا انما و زیاد ابن قیم وی نو دا برکت سمانا شو دلتا اغا با چی مبارکی دی دبر نہ بارانوشی سور برکت تے پکی ٹول فصلنا او ٹول میوی میوی شروع کی او غلی شروع کی زرغون راش سمکہ کی برکت تے دغه بو د وجه نہ راغی انسانان تے نو بوس کی حیوانات تے نو بوس کی مارغان تے نو بوس کی اغم اللہ لسناوی او دوم اللہ لسناوی مبارکن مبارکی او بدیخا وا فام بتنا به پس زرغنو منگا پدی او بو سرا جناتن باغونا وحب الحصید او غدانا چه دری بلو او د لو د پاره د حصید معنا هغه شی چې غدل دلش او دا یو شی دانه خو نه ده کنه غنم هم دغه سیدی جوار هم دغه سیدی او دا سړیر سیزونه دي چړم دغه سیدا هغه سو پانه مانه او دغه دغه هغه بوس هغه داسې پاوا کې والو دي غوبل شي او دانه پاتې شي هغه دانه حسید د دلیدو او د لوکیدو والنخل او قجر تو ګورا باسقات دنګي دنګي هر څوک د خطې نشي د دنګو دنګو باغونو تو ګورا عربو کې قجر ډیر وا لها طلع النضید د دې د پاره غونچی دی د یو بل سره نږدې نږدې طلع النضید کله چې یو سانگا راخکارشی او پاغی که اغا وگی او گوری بیشمار وگی پا کی داغا یو شی چه کم راخکارشی پا یو خجوره کی داغی تا طلع وی طلع نمونگ زی کشتره نمونگ لی نومم نرازی او نذید اغا داسی چه یو بر سر نزدی نزدی دا یو خجوره یو پاغی که دا میوی دا سانگ دیری بعضی وقت که تیغا مزره والا کٹ کی راوی گوردی دی بزوی مزوده واچی ولی زکا چه نو دا ونه بیا نشی برداشت کول نه دی پکې پاندازه پری دی کو وی پکې پری خود او کاتی پکې پری خود او غسی وای تی نه کتر او غردی طلع چې دا یو شی چې راخکار شي او بیا پاغي کې هغه دغه ونی ویدا خجوري الله وی داغه دی غونچو ته وګوره دی سانګو ته وګوره یو بل تنیز دین دی رزق للعباد دا روزی دا د پاره د بنیانو دا خوراک دی د پاره د بنیانو بنیان سوک دی دا انسانان چې هغه پیدا کړل په ځمکه باندې الله انسان ته ویدا ستا خوراک و احیینا به بلتم میتان او مونږه ژوندې کو په دې سره هغه کلی وچ باران سره دې اوبو سره چې اسمان نه باران راغی نو هغه وچ کلی چې په هغې باندې قحط او سوکړه وه الله وی هغه مې ژوندې کړ کذلک الخروج دا د سورت دعوه ده کذلک الخروج الله وی دارنګ ستارا وتل وی د زمکینا د دین عبرت والا باران مې رو ورو دانا او ډوکه پزمکه کې زرغون شو ناغینه یا ونه جوړ شو او یاتنه فصل جوړ شو څنګه چې د ازمکې نه تیغ را روان شو لاول په دې ازمکې کې څه وو خسري لوټې وې که نه سره خاوره وه خو چې ما باران وکړو نو دغه تیغ له مې پکې دا مې پوست دانا وډوکې مې پوست کړو د هغې نه تیغ را روان شو نو د خپل فصل ته لږ وګوره چې تا ته دا جیبه ښکاري نو سار پاسه وختي لاړ شه که زمیندار یې او که زمیندار نه نو دې پټو ته خیر دې لږ وځه نو بیا دې فصل ته وګوره چې دا ځمکې نه څنګه روځي الله وی کذالک الخروج دارنګ به تم درې ځمکې نه سر را بار کې خوري شوی بای ستا غوخی ستا ډوکی ستا هر یو پردا او الله وی دې ځمکې نه بدق پسې لکه په لهه کې حدیث کرا دي چې دا تیغ را روان ډیر فاسانه باندې انسان به د قبر نه را پاسي د سوره قاب دعوه داره اثبات ته قیامت قاف الله پویږي په معنا ردی والقران المجید گوادے دا قرآن چلوی شان والدے بل عجیبو بلکی دے قوم ناشناؤں گنلا ان جاہم مندرم منہم چراغی دیتا یو یرون کی ردینا فقال الکافرون نوی کافرانو هادا شیعن عجیبو دا یو شید عجیبا چا انسان راغے او اللہ والا نبوت ورکو زمون پشان دے ایدہ متنا وکننا ترابا یا دا ناشنا دا کلچ منگا متنا ملشو وکننا ترابا او شمونگا خوری ذالک رجعن بعید نو دغا واپس رات لدی دیر لری دا کلکی دیش قدا علمنا اللاوی مونگا پویو ما پاها غصبان دی تنقص الارض من هم چکا میه دازمکر دینا سور دازمکی اخوالو اللاوی ما تا پتا دا وعندنا کتاب حفیظ او زمون سرا یو کتاب دی مگ نگهبان محافظ ساتون کی هر سلرا بل کذبو بالحق بلکی دی دروجن کو حق چیغ قرآن و پیغمبرو لما جاءهم هر کل چراغ دیتا فهم فی امر مریج ندی پیوکار کیو چیغ گڑ وڑو چاوت ساحر وی چاوت جادوگر وی افلم ینظرو الی السمای آیا دی نگوری اسمان تا فوقهم دزان دپاسا کیف بنیناها سرنگ مونگ جوڑ کر دے دی لرا وزینہا او سنگ خیست کر دی مونگ دی لرا وما لہا من فروج او نشتر دی دا پارش لی دلو یا چودونا والارضا او نگوری دی دی زمکتا سنگ مونگ مددناها خورکر دی دی لرا والقینا فیها رواسیا او غرزولی دی مونگ پا دی که مضبوط غرونا وانبتنا فیها او زرغن کر دی مونگ پا دی که من کل زوج بہیجو دا هر قسم جوڑه نه تازه تبصرتن دا پار دا عبرت و ذکرا او دا پار دا نصیحت لکل عبد منیب دا هر اغا بنده چی را گردیدون که دی اللہ تا دا هر اغا بنده چی یریدون که دی دا اللہ نا و نزلنا من السماء ماء مبارکا او را لگلی دی مونگا دا برنا و با خیر و برکت والا نازلو مونگا دا برنا و با خیر او برکت والا فام بتنا به پس زرغنو را ټوکو په دی وبو سرا جناتن باغنا وحب الحصید او غدانی خوشبوداری یا غدانی د لو والنخل باسقات او غقجری دنګ دنګ لها طلع النضید چې دا غید پارا غونچی دی او بل سر نږدې نږدې رزقا للعباد دا دا پارا دا خوراک دا بنیانو واحیینا بهی بلتا میتان او مونگ راجوانده کو پا دی سرا راجوانده کو پا دی سرا اغا کلی وچ سکڑا پی تیرا شوی دا کذالک الخروج دارنگی بای راوتل انسانانو دا قبرونو نا